całej Polsce. Albo zamów prosto do domu. Zakupiony sprzęt przywozimy, wnosimy, podłączamy i konfigurujemy. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Powiem jak jest. Jest konkretnie. Zalewski, Kult, Wonky One, Organek, The Dumplings i inni. Jest bez spinki. Kazimierz Dolny, Natura, Autorskie Przygody, Wąwozy, Dzika Plaża i Chill. 17-21 lipca. 6. edycja festiwalu Kazimiernication. Odepnij się i dołączaj. Tutaj chce się wracać. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, środa 10 lipca, jest 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Minister zdrowia zapewnia, że problem z dostępnością do leków jest w tej chwili rozwiązywany. Już w tej chwili na przykład leku Eutyrox, już mamy ponad 1 300 000 opakowań w Polsce. Czy komik i telewizyjny showman może być dobrym prezydentem? Na razie wygląda na to, że tak, rośnie popularność Wołodymyra Zełenskiego wśród mieszkańców Ukrainy. W tym serwisie też o sukcesie studentów z Krakowa, którzy zbudowali pierwszy taki w Polsce bezzałogowy samolot zasilany energią słoneczną. W tej chwili problem jest już rozwiązany. Produkty trafiają do hurtowni, do aptek, powiedział minister zdrowia Łukasz Szumowski, komentując doniesienia o trudnościach z dostępnością do leków. W tym tygodniu Naczelna Izba Aptekarska w piśmie do resortu alarmowała, że niedostępnych dla pacjentów jest prawie 500 leków i sytuacja pogarsza się z dnia na dzień. Minister zdrowia mówi, że problem z dostępnością występował w całej Europie i był on związany m.in. z problemami z produkcją substancji czynnej w Chinach. Głos w tej sprawie zabrał też główny inspektor farmaceutyczny Paweł Piotrowski. Według jego danych z kolei problemy z dostępnością dotyczą około 300 leków. Informacje w tej sprawie zebrała Katarzyna Ingram. Główny inspektor farmaceutyczny Paweł Piotrowski mówi, że monitoruje sytuację związaną z brakiem dostępności leków. Opierając się głównie na listę wywozową, to dotyczy około 95 substancji leczniczych, które są w różnych postaciach i w różnych formulacjach. W naszych ocenach to nie chodzi o 500 pozycji, tylko po prostu zagrożone jest, no powiedzmy sobie, 300 kilkanaście. W poniedziałek ma zostać uruchomiona specjalna, bezpłatna infolinia, z której pacjenci będą mogli się dowiedzieć, gdzie mogą kupić dany lek lub jego zamiennik. Minister zdrowia Łukasz Szumowski zapewnia, że do aptek docierają już brakujące leki. Już w tej chwili ponad 1 000 000 opakowań na przykład leku Eutyrox, którego brakowało faktycznie przez te 2 miesiące. Już mamy ponad 1 300 000 opakowań w Polsce. Główny inspektor farmaceutyczny zapewnił, że brak leków nie dotyczy szpitali. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. I kolejny temat. Pociąg Pendolino jadący z Gdańska do Warszawy śmiertelnie potrącił w Działdowie 34-letniego mężczyznę. Na miejscu pracują służby. Podróżni musieli przesiąść się do innego pociągu jadącego do Warszawy. Inne składy, które miały jechać po torze, na którym doszło do wypadku, są kierowane na inne tory. Miejsce, w którym doszło do zdarzenia, znajduje się tuż pod wiaduktem dla pieszych rozpiętym nad torami. Na razie nie wiadomo, dlaczego mężczyzna znalazł się na torach. Policja nie podaje, jak długo mogą potrwać utrudnienia związane z tym wypadkiem. Wśród Ukraińców rośnie popularność prezydenta Wołodymyra Zełenskiego i jego partii Sługa Narodu. Ugrupowanie jest liderem sondaży przed mającymi się odbyć 21 lipca wyborami parlamentarnymi. Zełenski przed objęciem urzędu był znanym komikiem i gwiazdą serialu telewizyjnego. O szczegółach z Kijowa Paweł Buszko. Jak wynika z badań przeprowadzonych przez socjologiczną grupę Rejtyng, w ciągu miesiąca liczba osób popierających Wołodymyra Zełenskiego wzrosła niemal dwukrotnie. W czerwcowych badaniach działania prezydenta popierało 39% Ukraińców, a w lipcowych już 67%. Wzrasta też poparcie partii Wołodymyra Zełenskiego. Według badań partia Sługa Narodu może zdobyć nawet 50% głosów w zbliżających się wyborach. Drugie miejsce zajmuje prorosyjska opozycyjna platforma z wynikiem 12%. W ostatnich tygodniach wzrosła też popularność nowo powstałej partii Hołos, znanego rockmana Swiatosława Wakarczuka. Zajmuje ona trzecie miejsce w sondażu z wynikiem 8% głosów poparcia. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Na koniec o sukcesie studentów z Małopolski. Franek wzbił się dziś w powietrze. Mowa o pierwszym w Polsce bezzałogowym studenckim samolocie zasilanym energią słoneczną, który waży zaledwie kilka kilogramów. Zbudowało go 50 studentów należących do Koła Naukowego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Widowisko w Muzeum Lotnictwa Polskiego obserwowała liczna publiczność. Najważniejsza część tego samolotu to właśnie zasilanie oparte na energii słonecznej poprzez panele fotowoltaiczne. Szczepan Malaga, zastępca koordynatora projektu. Łącznie te panele dostarczają 184 W. Jakie baterie tutaj działają? Litowo-jonowe. Na razie czekamy, musimy wyjść z modelem, sprawdzić warunki i uzbroić potem model w razie czego do lotu. Albo za tą folią. To co, startujemy? Startujemy. Zapraszamy. Dobra. Jak się podobało, widział pan? Wystartował, wszystko było wspaniale. No fantastycznie. Wspaniałe jest to, że grupa młodych studentów zbudowała samolot. Ten samolot fenomenalnie wygląda, wzbił się w powietrze. Latał pięknie. A w przyszłym roku studenci zaplanowali przelot nowego 6-metrowego modelu solarnego przez całą Polskę. Od Bieszczad aż po Bałtyk bez zatrzymania. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ta noc będzie pochmurna, miejscami może też przelotnie popadać i będzie też niestety chłodno, od 8 stopni w Zakopanem do 12 w Opolu. Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże, również możliwe deszcze na wschodzie i krańcach południowych, burze. Maksymalnie 24 stopnie na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Festiwal Polskiego Radia Lato z Radiem. 4 miasta, 4 weekendy. Tylko dobra muzyka. Rock, jazz, pop, klasyka filmowa, folk. 26 wykonawców, w tym Muniek Staszczyk, Mela Koteluk, Mazolewski Porter, Skubas, Kapela ze wsi Warszawa, Król, Sławek Uniatowski, Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie, Zakopane, Puck, Stalowa Wola i wielki finał w Krakowie. Szczegóły na latozradiem.pl. Baw się z nami na koncertach i słuchaj na antenach. Zapraszają dziennikarze muzyczni Polskiego Radia. Marcin Kusy, Radiowa Jedynka. Jacek Hawryluk, Dwójka. Piotr Metz, Trójka. Damian Sikorski, Czwórka. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Otwieramy na sztukę. Pomagamy ją zobaczyć, usłyszeć, poczuć. Zmieniamy sposób odbioru sztuki. Pokazujemy ją w nowym świetle. Wychodzimy poza ramy. Otwieramy myślenie. Pawilon Czterech Kopuł Muzeum Sztuki Współczesnej. Oddział Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Ulica Wystawowa 1. Przyjdź i zobacz obraz twórczych zmian. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu. 3 wymiary gitary. Zaczynamy od płyty, którą obiecałem. fish by looking at the pond. You can't judge right from looking at the wrong. You can't judge one by looking at the other. You can't judge book by looking at the cover. Oh, can't you see? Peter Frampton Band i płyta zatytułowana All Blues. Świetna płyta, bardzo przyjemnie się tego słucha, bo są to covery najładniejszych, a w każdym razie znaczących utworów bluesowych. I tak sobie pomyślałem, słuchając tego utworu zatytułowanego Nie oceniaj książki po okładce, że to jest taka płyta, która mogłaby być pierwszą płytą dla kogoś, kto twierdzi, że blues jest nudny, że bluesa nie da się słuchać i że blues jest smutny. Być może należy zacząć od tej płyty, a potem kolejne przyjdą już same. All Blues, Peter Frampton Band, płyta w miarę nowa. Obiecałem Państwu tydzień temu, że wrócimy do tego wydawnictwa, dlatego że, tak jak powiedziałem, jest tu kilka kapitalnych utworów, których świetnie się słucha niezależnie od pory roku i niezależnie od pory dnia. No to teraz, jak mówi mój kolega z niedzielnej audycji, pojawi się dziewczę. Dziewczę ma na imię Bonita. Zespół, który jej towarzyszy, nazywa się The Blues Shacks. Mówię Bonita, myślę Człuchów. Joe Henry cut up the river, y'all made a woman out of me. studiu trzech wymiarów gitary dzisiaj goście. Dyrektor i dyrektor artystyczny Polish Boogie Festival, Adam Bondarenko i Bartek Szopiński. Polish Boogie Festival po raz 15 w tym roku w Człuchowie. To nie jest już takie nieznane miejsce na mapie Polski, wręcz przeciwnie, kiedy się mówi Człuchów, już wiadomo, że tam muzyka boogie-woogie lata. Ostatnio, kiedy byliście w studiu, Bartek, dostałem od ciebie płytę Bonity i zespołu Blues Shacks. I prawdopodobnie wiedziałeś, że Bonita chwyci mnie za serce i że będzie mi się podobała, ale dziś mam prośbę do ciebie taką, bo niewiele o niej wiemy. Wiem tylko tyle, ile z płyty, że świetnie śpiewa. Jaka jest poza sceną? Bo wydaje się taka bezkonfliktowa, nie strojąca fochów, no i mająca duże stężenie rock'n'rolla i boogie-woogie we krwi. Bonita jest wspaniałą kobietą, o czym państwo się przekonacie w Człuchowie, co można usłyszeć na nagraniach, o czym sam, Piotrze, wspomniałeś. Ja muszę powiedzieć, że jestem absolutnie oczarowany jej osobowością, bo jest człowiekiem o tak niezwykłym temperamencie. Zawsze uśmiechnięta, zawsze radosna, zawsze skora do żartów i to naprawdę widać i to słychać. I ta energia, którą ona przywozi ze sobą, później udziela się na koncercie. A myślę, że to jest kwestia tego, że ona, pochodząc z południowej Afryki, ten jednak akcent afrykański, akcent gorącej krwi przywozi do Europy i to jest bardzo ładna mieszanka tutaj. I ty i ja skupiamy się na kobietach, ale wspomnijmy także o tych pięciu genialnych facetach, których ona przywozi ze sobą, bo oni świetnie grają. To jest grupa znakomitych muzyków. To jest absolutnie pierwsza liga. Ja jestem wielkim fanem BB and the Blues Shacks od wielu lat i cieszyłem się, że udało ich się najpierw zaprosić kilka lat temu do Człuchowa, a teraz tym bardziej z Bonitą. Ja jestem zachwycony tym, co oni robią i sam fakt, że są już w tym roku, będzie 30 lat, odkąd na europejskich scenach królują i zresztą zrobili już paręnaście albumów i mają na swoim koncie niemałe sukcesy. I wydaje mi się, że dzisiaj w ogóle w europejskim bluesie, rhythm bluesie, soul and bluesie, to jest chyba jedna z najjaśniejszych gwiazd na tym nieboskłonie. Skoro już jesteśmy przy artystach, to kto jeszcze zasługuje na szczególną uwagę, bo zobaczyć warto wszystko. Jive Aces, wspaniała grupa z Wielkiej Brytanii z wieloma sukcesami. Świeżo po 6-tygodniowej trasie postanowił zjednoczony. Oglądałem w internecie, są nieprawdopodobni. A mówiłem. to oni. Tak jest. Oprócz nich Trickbag, też bardzo zasłużony zespół ze Szwecji, bardzo polecam państwa uwadze. Niezwykle stylowy. Mitch Woods, wielkie nazwisko, zasłużone w świecie boogie-woogie, rhythm bluesa, rock'n'rolla, prosto z San Francisco na jedyny koncert w Człuchowie, jedyny koncert w Polsce. No i oczywiście w roli gospodarzy Boogie Boys, to wszystko w sobotę, w główny dzień koncertu, festiwalu. W piątek będzie bardzo ważny polski akcent, bo będą polskie zespoły, będzie Monkey and the Baboons, będą Hot Lips, będzie świetny akcent węgierski, państwo może pamiętacie, już gościli raz na naszej scenie, bodajże 3 lata temu, Sonny and His Wild Cows. To jest postać absolutnie wyjątkowa, bardzo wyróżniająca się na mapie zespołów rock kabili i takich klasycznie rock'n'rollowych. Po prostu Sony jest wycięty z roku 55, tudzież 51. I tak jak żył w tamtych latach, tak przeteleportował się do dnia dzisiejszego i to dotyczy absolutnie wszystkiego. Nie tylko outfitu, ale i instrumentów i tego, kim jest. Ja powiem słuchaczom, że gdyby państwu się wydawało, że Bartek trochę przesadza, to nie. Proszę przyjechać do Człuchowa i to zobaczyć. Tak naprawdę jest. To wszystko, co do tej pory powiedzieliśmy o artystach, to o tym mówił Bartek Szopiński, dyrektor artystyczny festiwalu, a teraz do Adama pytanie. Adam Bondarenko. Przede wszystkim dzień dobry i witam słuchaczy Trójki. Dzień dobry, cześć. Powiedz, czy to jest prawda, czy to zdanie, które kiedyś wymyśliłem, jest prawdziwe, że kiedy wybrzmiewa ostatni akord koncertów na Polish Boogie Festival, to cały sztab natychmiast zabiera się do roboty, żeby przygotować następny rok. No tak jest. Tak faktycznie jest, bo tuż po festiwalu spotykamy się, wyciągamy wnioski. Sprawdzamy, co było nie tak. Niestety cały czas zdarza się tak że wiele rzeczy jest jeszcze do dopięcia i jeszcze do zorganizowania. No i tak naprawdę od sierpnia myślimy o tym, jak zorganizować kolejną edycję, tak żeby była jeszcze lepsza, jeszcze większa, jeszcze bardziej kolorowa, jeszcze bardziej profesjonalna i taka, która będzie ściągała przede wszystkim największej sławy artystów, no ale też tą naszą kochaną, już stylizującą się w klimacie retro publiczność, którą zapraszamy zawsze co roku. To już po raz 15 publiczność spotka się na Polish Boogie Festival w Człuchowie. Powiedz, czy wzorem lat ubiegłych będzie również taka scena, na której będziemy oglądać zespoły, które śpiewają, grają i cieszą wszystkich miłośników rock and rolla, a oprócz tego będzie jeszcze scena, na której będzie można zobaczyć tancerzy, co jest równie fascynujące? Tak, i w tej kwestii jest mała niespodzianka, o której oczywiście nie powiem dzisiaj, ale ta scena, o której ty mówisz, będzie po lewej stronie tej sceny głównej i tam faktycznie będą działy się rzeczy nieziemskie. Jeszcze chciałbym, Adam, żebyś powiedział, kto koniecznie powinien przyjechać do Człuchowa? Przede wszystkim zapraszamy ludzi, którzy lubią dobrą muzykę w dobrym stylu i lubią dobrze się bawić, ale także hobbystów, bo my to określamy w tej chwili już kulturą retro, którą jakby preferujemy podczas tego festiwalu, bo są ich hobbyści starych samochodów, są przede wszystkim niesamowici panowie, którzy ścigają się na cafe racerach. Nie wiem, czy nie mamy jednego w Polsce takiego wyścigu ulicami miasta, co też jest fascynujące i skupia wielu zwolenników sportów motorowych. Mamy piękne kobiety, które są przebrane w stroje z tamtych lat, czyli pin-up girls. Tak, i to jest właśnie ciekawe, że przyjeżdżają całe rodziny przebrane. W tej chwili festiwal też można określić jako festiwalem rodzinnym, bo coraz więcej rodziców z dziećmi właśnie przyjeżdża. To chciałbym podkreślić, że spokojnie można wziąć dzieciaki i przyjechać do Człuchowa. Myślę, że należy przyjechać w środę już, bo zaczynamy od Debrzyna. To też jest już taka tradycja. Czyli to jest który? 24 lipca w środę należy przyjechać do Człuchowa. Pocztą pantoflową dowiedziałem się, że jeszcze o dziwo są miejsca w niektórych miejscach hotelowych w Człuchowie i ostatnie trzy. Ostatnich kilka dosłownie. Pracujemy nad tym cały czas, żeby było pole namiotowe. No, idzie trochę to jak po gruzach, ale mamy nadzieję, że w tym tygodniu będziemy mogli ogłosić na naszej stronie, że pole namiotowe ruszy i będzie. No i zostać do nas, u nas do niedzieli 28, czyli 24. Gdy jesteśmy w Debrznie, 25 koncert inauguracyjny w pomieszczeniu zamkniętym. 26 i 27 to koncerty plenerowe na Polanie Rodzinnej. Dziękuję wam bardzo. Do zobaczenia w Człuchowie. Polish Boogie Festival po raz 15. Bartek Szopiński, Adam Bondarenko. Do usłyszenia. Dziękujemy pięknie. Dziękuję bardzo. Not your style or your golden ring. It's not the Cadillac that makes me sing. Oh, baby, all I ever knew, it's the little things you do keeps me loving you. One day you make me laugh, and next day you make me cry. Mam wielką nadzieję, że Państwo są ożywieni i śpiewaniem Bonity i zespołu The Blues Shacks i rozmową i że już nie muszę Państwa zachęcać nadmiernie do tego, by wybrać się 24 lipca do Człuchowa i po raz pierwszy być może być świadkiem tego wydarzenia w tym małym mieście tętniącym rock'n'rollem i muzyką rockabilly. Jeszcze o jednej rzeczy nie wspomnieliśmy w rozmowie, mianowicie nie powiedzieliśmy o tym, że style muzyczne tam na scenie się mieszają. Nie ma ograniczeń, jest i rockabilly, i boogie-woogie, no ale zdarza się również rockowo-bluesowa nuta i być może to będzie dla Państwa również zachętą. W tym roku 15 wydanie Polish Boogie Festival i zestaw wykonawców imponujący. Nie ukrywam, no i Państwo o tym doskonale wiedzą, że czekam na występ Bonity, bo jestem ciekaw, jak to wygląda na żywo. Zespół The Blues Shacks już widziałem, są fantastyczni. To pięciu gentlemanów, którzy wiedzą, jak robić użytek ze swoich instrumentów muzycznych. Bonita and The Blues Shacks w tym roku na Polish Boogie Festival. Jeszcze raz Państwa zapraszam i do miłego zobaczenia w Człuchowie. Jeszcze ponad to wszystko muzycznie, to region, w którym się to odbywa, jest bardzo ciekawy. W ciągu dnia mogą Państwo albo zażywać kąpieli słonecznych bądź wodnych, bo w okolicach są jeziora, albo zwiedzać. Człuchów leży na trasie zamków krzyżackich i w samym Człuchowie można oglądać taki zamek, który jest imponujący. Człuchów 24 lipca, jeszcze raz powtarzam, kończę o Polish Boogie Festival, bo dzisiaj postanowiłem, że na pewno zaprezentuję Państwu jeszcze raz płytę Peter Frampton Band All Blues. Mówiłem, że tam wszystkie te najważniejsze i najładniejsze utwory bluesowe, a poza tym wmieszali się w to wszystko jeszcze koledzy i w tym utworze do Petera Framptona dołączył Sonny Landreth. Nie wiem, jak Państwu, mnie się wściekle podoba. A, i jeszcze jedna uwaga. Mogą Państwo pisać. Adres piotr.baron@polskieradio.pl. Bardzo bym chciał, żeby ktoś z Państwa napisał, oczywiście nie ma takiego wymogu, ale byłoby miło, gdyby ktoś z Państwa napisał, że ta płyta Petera Frampton'a też się Państwu podoba, bo ja troszkę jestem skrzywiony, jeśli chodzi o dźwięki na tej płycie. Peter Frampton Band i gościnnie w tym standardzie The Thrill Is Gone wystąpił Sonny Landreth. Dużo mówimy w trzech wymiarach gitary o koncertach i pomyślałem sobie, że teraz będzie dobra chwila i dobry moment, by sięgnąć po muzykę z oklaskami. To będzie bardzo zasłużony zespół, który nazywa się Drive by Truckers. Na tytuł piosenki przedstawią sami. Proszę się wsłuchać, bo to od razu na początku. This is a song called The Living Bubba. Wake up tired and wake up pissed. Wonder how I ended up like this. I wonder why things happen like this. Płyta z oklaskami, zespół Drive by Truckers. Utwór, gdyby umknęło, zatytułowany The Living Baba. Zresztą tytuły utworów znajdą Państwo na stronach internetowych Piotrek Kordaszewski o to dba. I wszystko, co się dziś pojawia, także na stronie internetowej. Tydzień temu poświęciłem sporo czasu Dolinie Charlotte, a w zasadzie temu wydarzeniu, jakim był koncert Johna Fogartiego. Dzisiaj zaledwie dwa zdania na temat Charlotte. Po pierwsze, warto się tam wybrać, bo festiwal Legend Rocka trwa. Region też jest bardzo atrakcyjny, bo to w Słupsku. No i 10 minut samochodem dojeżdżają Państwo do Ustki, a tam piękna plaża, tam piękne słońce i mnóstwo atrakcji. Pełno turystów byłem, mogę zaświadczyć. No i koncerty w Dolinie Charlotte, bo one się nie skończyły. 17 lipca w Charlotte wystąpi zespół Foreigner, którego słuchaczom programu trzeciego nie trzeba przedstawiać. Ale co mnie bardzo ucieszyło, przed tym koncertem gościem, znaczy w trakcie tego koncertu gościem zespołu Foreigner będzie polski zespół Cheap Tobacco. Tak, bardzo się cieszę, że Chip Tobacco wystąpi jako gość przed koncertem zespołu Foreigner. Gratuluję zespołowi i wspaniałej, dużej sceny w Charlotte i wspaniałej, dużej publiczności, jaka tam się zwykle gromadzi. No a kiedy Chip Tobacco zakończy swój występ, pojawią się panowie zespołu Foreigner. By państwa zachęcić do wizyty w Charlotte 17 lipca, to wybrałem utwór bardzo znany, ale w wersji akustycznej. For you. Wszyscy znają Waiting for a Girl Like You. Wszyscy znają ten utwór zespołu Foreigner, ale tu w wersji akustycznej przyznają Państwo, że dość ciekawie zagrany i dlatego pojawił się w programie Trzy Wymiary Gitary. Mimo że zbliżamy się powoli do końca, jeszcze dziś nie było wyraźnego akcentu dziewczyńskiego głosu i teraz to nadrobimy. Dziewczyński głos zapewnia dziś Agata Karczewska. Słuchałem Agaty nie po raz pierwszy, jak Państwo wiedzą, i pomyślałem, że ona też mogłaby wystąpić jako gość w Charlotte. Może już nie w tym roku, ale może za rok albo za dwa. Zobaczymy. W każdym razie proszę śledzić rozwój kariery Agaty i przynajmniej raz wybrać się na jej koncert, bo na koncertach jest fenomenalna. I tak nam zleciała kolejna audycja. Bardzo Państwu dziękuję za spotkanie. Kończymy świetną płytą W drogę. To jest czterech kolegów, w tym przewodzi Mighty Mo Rogers. Jeśli piosenka jest tak zatytułowana, musi być dobra. A tytuł brzmi My Blues, My Car and My Woman. My blues, my car and my woman, the three most important things to me. But I got myself in some great big trouble when I told my woman she was number three. She said, Daddy, Daddy, Daddy, you got some big explaining to do. If you think you're gonna be with me, you may squeeze. And you say I'm number three. I said, I'm crazy about you, baby. I really love you so. But it sure is not me this crazy. You can't help it, let your sweet daddy go. When it comes to my car, if I don't pay, they repossess it. And sometimes I get so nervous, I have a priest come out and bless it. I'm trying to make you understand about number two and number three. My blues is number one, 'cause it always will be with me. Yeah. Baby, baby, you know I love you so. But it sure is about me this greasy. You can up and let me go. Ogłoszenie społeczne. Sudan Południowy to najmłodsze państwo świata. Niestety, także jedno z najbiedniejszych. 7 milionom jego mieszkańców grozi śmierć z głodu. Szczególnie zagrożone są dzieci, które mogą liczyć tylko na pomoc takich organizacji jak PCPM. Fundacja PCPM niesie pomoc humanitarną i rozwojową na całym świecie dzięki wsparciu Polaków. Wejdź na naszą stronę www.pcpm.org.pl i sprawdź, jak możesz pomóc. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. Corey Harris Acoustic Trio i Suwalska Orkiestra Kameralna pod dyrekcją Krzysztofa Kozakiewicza. Korzenne brzmienie muzyki świata w symfonicznej oprawie na otwarcie 12. Suwałki Blues Festival. Transmisja światowej premiery tego niezwykłego projektu już w najbliższy czwartek, tuż po 22:00 w audycji Bielszy Odcień Bluesa. Zapraszam, Jan Chojnacki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. Jeszcze programy ustawili. Powaga? No. Teraz w Media Expert twój nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. Przychodzi taki czas w życiu każdego mężczyzny, kiedy musi zadać sobie to bardzo ważne pytanie. Czy zdążę? Spokojnie. Do 20 lipca 8-pak piwa Żubr za 16,99 z aplikacją Mój Carrefour. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Żegnamy reklamy.